เอ้ยเต็มกระตาข้าเจ้าจกใส่ค่ายหลังกงมาวัดต้มซีมซีมเธอละถวยพันยังพันซีมซีมจังใดก็ดอกกระเดียดแท้อ้อยเองนั่นคือสมัยนั้นไม่มีอะไรมาแย่งหูแย่งตาชาวบ้านออกจากศีลจากธรรมเดี๋ยวนี้โทรทัศน์แย่งตาเข้าไปวิทยุเทพหมอร้องหมอลำแย่งหูเข้าไปแย่งหนีไปจากศีลจากธรรมหมดพาวเวอร์ของพระก็หมดบ้านเองพระเฮาขุดดินศีลใหม่มันต้องอาบัติแต่ว่าอาบัติน้อยเราเลยจำเป็นต้องมาเลือกสิเอาจังใดหนอแบบหลวงจีนสิรักษาศีลมุนีไว้บ่หรือสิเอาประโยชน์โลกประโยชน์สังคมไปจำเป็นก็ต้องเลือกเลือกแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะผิดไปก็ต้องรับผิดชอบไปตรงนรกหลุมไหนก็ต้องไปละเว้ยว่าซั่นแต่ว่าผลมันมีอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงนี้เรากำลังพาศาสนาของเราย้อนคืนไปสู่สมาธิยุคไปสู่วิมุตติยุควิมุตติของเราจิตเราอาจจะยังไม่หลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าแต่เราหลุดพ้นเป็นบางครั้งบางคราวหลุดพ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมเขากินมือละสองเทือสามเทือเขาก็ลุดออกมาเอาเทือเดียวห้องจับมวนมบใส่ไปในบาตรตักมันเทือเดียวห้องลุดออกมานั่นคือวิมุตติแปลว่าหลุดหลุดจากสิ่งที่ชาวบ้านเขาถูกครอบงำอยู่เราก็หลุดออกมาหลุดพ้นในสิ่งหยาบๆนี่แหละซะก่อนความเป็นอยู่ของเราก็ง่ายหลุดพ้นเอามาจากความเห่อเหิมทะเยอทะยานแบบชาวโลกเป็นพระง่ายๆพระเถรวาทแบบหลุดพ้นให้เห็นทันตาซะก่อนไม่ให้ถูกครอบงำจากค่านิยมที่ผิดของสังคมเราก็เลยเป็นผู้มีโอกาสให้อยากเถื่อแรงงานการกระทำแม้แต่เลือดเราก็ให้หลุดพ้นออกไปบริสุทธิ์พระบาทให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยเราไปบิณฑบาตได้ข้าวมาเยอะๆเราก็กินครั้งเดียวเหลือนั้นเราก็เวรคืนให้สังคมชาวบ้านชาวช่องให้สัตว์ให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยกันอยู่เพราะนั้นจึงให้แก่สังคมมากๆเป็นการหลุดพ้นจากวัตถุนิยมเอาจากสังคมแต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมผิดๆของสังคมย้อนคืนไปสู่วิมุตติยุคแล้วสมาธิยุคเราก็เอาสมัยก่อนบ่มีเลยบ่มีพระสิพากันมานั่งสมาธิภาวนามาสักส่วนอวนต่านชาวบ้านผมเกิดมาพ่อแม่ผมพาเขาวัดแต่น้อยๆบ่เคยมีแต่นี้พวกเราอยู่ในยุคที่โลกเจริญและกำลังถูกครอบงำอย่างหนักแต่พวกเราก็ทวนกระแสเพราะท่านทั้งหลายมาบวช3เดือนก็ได้ทวนกระแสกันอย่างเต็มที่บางคนก็ได้สิ่งที่ดีที่งามเอาไว้เป็นอุปปนิสัยอุปปแปลว่าเข้าไปนิสยอาศัยสิ่งที่เรากระทำคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยมันกลับเข้าไปอาศัยในจิตใจกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นบุคคลที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมีจิตใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีส่วนร่วมกับสังคมที่เราเป็นอยู่อย่างมีคุณค่าไปอยู่ไหนก็เป็นคนที่มีคุณค่ามีส่วนร่วมบอกง่ายๆว่าเป็นคนดีไปอยู่ไสเขาก็อยากให้อยู่กับคนดีไปเขาก็อยากให้ไปนี้เขาก็คิดฮอดเฮ็ดอีหยังก็แล้วเขาซอยขอคนดีเพราะฉะนั้นพวกเราทำตัวเรามีคุณค่ามีส่วนร่วมต่อสังคมที่อยู่ที่อาศัยไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดจึงบอกว่าแม้เราจะเป็นอะไรก็ตามเรารับผิดชอบตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีความรู้ผมมีความรู้ชั้นป.4เวลาผมไปทำงานเนี่ยผมจะทำอย่างรับผิดชอบเขาให้ผมทำอะไรผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ถ้าเขาให้ผมกวาดถนนผมก็จะกวาดให้มันเกลี้ยงๆงามๆรับผิดชอบให้เราบังคับใจเราด่าเราดีกว่าให้คนอื่นมาด่ามาดูถูกนิสัยผมเป็นอย่างนี้ก็คือมันได้หล่อหลอมด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละ ในที่สุดผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยทิ้งความรู้สึกเร็วๆเอาไว้เวลาจะจากไปนี่แต่คนคิดฮอดคิดถึงผมเป็นคนหนุ่มๆผมทำงานวันละ12บาทแล้วก็มาได้กลางคืนอีก8บาทก็เป็น20หุงข้าวกินเองอะไรเองเนี่ยเงินผมเหลือแล้วบ้านใกล้ๆเรือนเคียงบ้านพวกที่เขามีลูกหนึ่งลูกสองพวกคนงานด้วยกันเนี่ยพวกหัวหน้าพวกอะไรต่างๆวันหยุดผมไปหากินในป่าในกระท่อมของผมในผมปลูกในห้องของผมผมปลูกผักปลูกหมักคุ้งปลูกสารพัดเขามาขอซื้อผมแจกให้ฟรีห้องแถวติดกันเนี่ยเขามาขอซื้อเนี่ยผมแจกให้ฟรีผมไปในป่าผมหาอยู่หากินได้อาหารผมแจกเมื่อเราแจกไปเขาก็แจกมาวันดีคืนดีเขาได้อาหารบ้านโน้นเอามาให้บ้านนี้เอามาให้บางครั้งนี่เราไม่ได้ทำของเรากินเลยมันเอามาให้หลายฟอดเย็นก็เอาไว้นี้มื้ออื่นอุ่นกินอีกการเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเวลาเราจะจากไปผมไปสอบเข้าสร้างสนามบินอุตภเวาโอเวอร์เรเตอร์เฮฟฟี่อิงฟิปเมนผมไปสอบได้อาจารย์ผมสอบตกไปสอบน้ำกันผมสอบได้ผมเฮียนหนังสือภาษาอังกฤษผมมัดแอลไว้นั่งผมทำงานอยู่ในอูรถอูลาบเพิ่มอะไรผมต้องทองทีนี้ผมก็ไปบอกลาคนโน้นคนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยนะเราอยู่ด้วยกันมานานค่อยพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสผมจะไปทำงานอุตภเวาวันนั้นมีคนร้องไห้คิดถึงในหลายๆคนบางคนเนี่ยมีลูกหนึ่งลูกสองห้องไห้มันไห้น้ำกันเห็ดหยังโอ้ยอย่ามาร้องไห้เดี๋ยวผมจะร้องไห้อีกคนหนึ่งเขาคิดฮอดคิดถึงเราอยู่ที่ไหนเราอยู่อย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่ามีอะไรจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเลยกลายเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วผมอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันบางทีนี่อายนะเงินเดือนเรามันขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้บางทีผมบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งผมทำงานรู้สึกว่าพวกอินจิเนียร์เนี่ยเขาทำงานผิดพลาดมากเลยในเมืองบริษัทสูญเสียมากเลยผมเป็นคนไปแก้อย่างเขาจะไปทำถนนเส้นนี้เขาไม่รู้ว่าในดินมีอะไรเขาถามพวกแขกพวกอะไรเขาถามไม่เป็นเขาไปถามเป็นภาษาอังกฤษแขกเอามือปิดหูอานามาฟีคลัมปล่อยโบจักมันว่าก็สั่งรถเกตสั่งรถอะไรเคลียร์ลิงเนี่ยไปถูกสายไฟถูกแป๊บน้ำถูกอะไรข้างล่างพังหมดบริษัทรับผิดชอบเขาก็ต้องมาตามผมให้ไปเคลียร์จะทำสายไหนผมไปเคลียร์ให้เพราะอินจิเนียร์นางน่ะเข้าผมเป็นอินจิเนียร์เองวันหนึ่งบริษัทถามผมว่าเงินเดือนเท่าไหร่ผมบอกว่าเงินเดือน 18,000 เขาบอกว่าผมจะขึ้นให้เขาเขียนใส่มือเขาเขียนเลข3เลข5เลข0 0 0 0 35,000เขาเขียนไทย I'm the up salary for you in next month เดือนหน้าเนี่ยเขาขึ้นเงินเดือนให้ซ้ำนี้โอ้มันฝันมันอ้อกูบาทแน่มาจังนี้มาขึ้นก็ดอกกระเดียดเนี่ยผมอ่ำเลยพอถึงเวลาเงินเดือนออกปะผมไม่ไปรับทุกคนเนี่ยเขาอยากจะไปรับเงินเดือนผมบ่ไปมันตัวกูว่ามือหนักมิจฉาจังไรน้องบ่ไปเขาก็จ่ายคนโน้นคนนี้เสร็จไอ้แคชเชียร์นี่มันจ่ายแล้วมันจะต้องรีบขึ้นเครื่องบินกลับเมืองหลวงมันก็บอกว่าเหลือคนเดียวเหลือแต่มิสเตอร์สมภพเนี่ยให้คนมาตามให้ผมไปรับผมมองไม่ไปเขาอยากจะกลับก็กลับไปสิมันไม่เน่าไปนะก็เก็บไว้นะสองสามคนมาตามผมก็ไม่ไปสุดท้ายไอ้แคชเชียร์เนี่ยถือกระเป๋าเจมบอลตามมาเลยเขาบอกคุณเซ็นผมจะรีบกลับคุณไม่ไปรับผมก็เอามาให้ผมก็ดูที่มันให้เสร็จโอ้มันหายอีตัวเนี่ย 35,000 เบสิกซาลารีแล้วยังมีพวกโอเวอร์ไทม์อะไรเพิ่มไปปักเข้าไป 50,000 กว่าบาทผมก็เซ็นปั๊บต้องไปจ่ายโอ้มันหายอีตัวนี่อำเลยจะอายเขาอยากอายพวกอินจิเนียร์เนี่ยมันไม่ได้มากเท่ากับเราเลย โอ้กูคือได้เงินเดือนหลายเท่าไหร่อยากอายดีเว้ยบางทีก็ขับรถไปทำงานไปนะถามตัวเองว่าเอ๊ะเขาจ้างกูเห็นยังหลายบาทเนี่ยคันมันอยู่บ้านกูเขาสิจ้างพอดจักบาทขี่รถแล่นไปแล่นมาซื่อๆเนี่ยในห้องแอร์สร้างผู้นั่นผู้นี่มานั่งเขียนหนังสือจุ่ยกินกาแฟโอวันตินอยู่ในออฟฟิศมีคนยกไปให้ for house boy หลังจากนั้นก็ออกมาขับรถแล่นเปิดเพลงตะแนบฟังไปน้ำทางผู้เดียวมีผู้ใดได้ยินน้ำเออเขาคือจ้างกูหนอไอ้ชิบหายอันนี้คือสิ่งที่เราทำทำอะไรทำอย่างรับผิดชอบผมสังเกตดูพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าดีๆด้วยกันทั้งนั้นนะอย่างพวกทำน้ำตกทำอะไรทำคือของเจ้าของมันต้องอย่างนั้นแหละคนมีศีลมีธรรมก็อย่างนั้นนะทำอะไรรับผิดชอบเพื่อให้ทับหินปอกๆกระทับผิดชอบการทำเห็นปอกๆมันเป็นการฝึกเป็นการอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วก็แล้วแล้วหอนย่ำเลิกห้องก็เลิกไปหันไปทั้งนาห้องก็เสียเหตุเอียงต่ออย่างไปเป็นพ่อของลูกไปเป็นผัวของเมียไปเป็นพลเมืองของชาติมีเลยดีๆทั้งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการฝึกทั้งทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นผลงานที่เราทำไว้นี่เป็นพันปีเพราะเรามาเกิดในยุคที่ศีลก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมคนไม่มีศีลพระสงฆ์องค์เจ้าก็ศีลไม่ค่อยจะมีพาวเวอร์ของพระก็ไม่มีธรรมานุภาพเราไม่มีพอจะไปบอกชาวบ้านมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้ในเด้อเขาก็บ่มาได้ป่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะทำมันก็ไม่ยากแต่มันก็ต้องแลกอีกเราจะแลกไหมล่ะผมไม่ให้ท่านทั้งหลายทำงานก็ได้แลกบอกมือนี่ผมก็สินั่งเก่งๆน้ำขึ้นไทยบ้านเออมาผมก็จะเป่าหัวให้คาถาผมมีหลายหาบกระบุงฮอดน้ำมนต์ให้ผมนี่นั่งเขียนยันผมก็เขียนเป็นตัวกระง่องกระแง่งขี้ข้านเนี่ยมันสิลังไหลมาเนี่ยบอกให้มันเห็นยังเห็นฮอดมือได้เลขก็จะออกผมก็จะฝันไม่ได้เห็นยังเลยถ้าเฮาเนี่ยมันจะมาเห็นให้มันแต่ว่ามันคุ้มค่ากันไหมล่ะกับการสูญเสียศาสนาหลักธรรมเนื้อหาสาระแห่งธรรมบ่มีมีแต่แก้วซื่อๆบ่มีน้ำบัดแก้วก็กินบ่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาทั้งแก้วเราจะเอาทั้งน้ำเราไม่แลกสิ่งเหล่านั้นง่ายๆอย่างนั้นเราไม่เอาเราจะให้แต่ธรรมมากระชวนปฏิบัติธรรมสิมีอยู่ดอกจากหนึ่งไปสองสามสี่ห้าก็จังสี่แหละดีก็จะดูดเอาคนดีมารวมกันเหมือนชั่วจะดูดชั่วถ้าเรามีดีมากก็จะดูดเอาคนที่มีความดีไม่มากมารวมเหมือนน้ำใหญ่ดูดเอาน้ำน้อยคนชั่วมากก็ดูดเอาคนชั่วน้อยบอกหัวโจกไงก็ดูดเอามือปืนไปรวมกันหลายๆก็คือกันเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราอยู่ในภาวะที่แลกบางสิ่งบางอย่างเรายอมเสียล่วงเกินอาบัติเล็กๆน้อยๆขุดดินซีนใหม่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมแต่เธอสมาทานอย่างอาถานหัวเด็ดตีนขาดไม่ทำสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์เราไม่ร่วงเกินแล้วซุมนี่บ่มีในปฏิโมกข์เพิ่นเรียกว่ามหาศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีลน้อยศีลกลางศีลใหญ่ร่วมกันเข่า40กว่าข้อ43ข้อเฮาบ่ได้ยินเลยจุลละแปลว่าน้อยจุลศีลมัชฌิมศีลศีลปานกลางมหาศีลศีลอย่างยิ่งใหญ่ยถาปเนเกสมณะพามเนสมณะพามบางจำพวกกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามนิคมราชธานีคือหะบดีมหาศาลพามมหาศาลในแว่นแคว้นที่เขาศรัทธาเขาถวายแต่ยังหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกเป็นหมอเป่าเป็นหมอทำน้ำมนต์เป็นหมอกระทำกันลูกศรสมัยก่อนเขาลบกันด้วยลูกศรเด็กนี่ก็เรียกว่ามหาอุดหยุดปืนใหญ่ยิงไม่ออกเลยรุ่นกูนั่นรุ่นกูนี่ขึ้นมาจังสิพระพุทธเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดนั่นเป็นมหาศีลของเธอมันเว้นธรรมดาเว้นขาดบ่เฮ็ดเลย กินก้อนข้าวของชาวบ้านแล้วมาทำอย่างนี้ท่านบอกว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟลุกโชนยังดีกว่าเพราะมันไม่ปากตายครั้งเดียวแต่กินของเขาแสบๆแล้วไปตัวไปหลอกเขาจังสีตายไปแล้วไปตรงนรกตื่มอีกหลายหยกเพราะนี่ว่ากินก้อนเล็กแดงยังสิตายเธอเดียวยังบ่ตรงนรกเพราะนั้นศีลเหล่านี้เรารักษาไว้แต่ถ้าเราอยากจะทำง่ายมากพวกท่านไม่ต้องทำอะไรจะเห็นยังฉันอิ่มแล้วก็ไปกรรมฐานยาวอยู่ในกุฏิพนนอนเว้นยังทุ่งเขียวยงยงผมก็ได้หอนย่างมือแรงจังมุ้ยมุ้ยมาทำทานนางสมัยก็คือคืนผมเฮ็ดผู้เดียวก็ได้ให้เขาจะมาเฮ็ดเวียกไหนผู้ใดอยากเป่าหัวมาใครอยากได้ลอดนี่จะเขียนให้ม้วนขายันขาประเจียดฮอตโอ้ยคาถาผมแห่งหลายจะไปบอกยังสำสมุนันแห่งได้หลายผมแต่ว่าเราไม่ทำอย่างนั้นเรากำลังย้อนยุคพุทธันดรคืนไปสู่วิมุตติสู่สมาธิสู่ศีลสู่สุตะสู่ทานเอามันครบ5ยุคเลยเพื่อจะสะสางสิ่งที่มันดีมันงามเกิดขึ้นถึงย่ำนี่เป็นว่าศาสนาขอนเขาสิ3ห่มโพสี 2,000 3,000 2,000 กว่าค้อนมา 3,000 ปีเทวดาเพิ่นสิได้เอาเครื่องค้ำมาห่อนเทวดาเอาเครื่องค้ำมาห่อนก็บ่มีหยังให้เฮานี่ล่ะห่อนกันฮอนอยู่ดินี่ฮอนอยู่ดินี่ก็บ่เป็นจะแต่ก็หลอดขึงไปเลยตายคักๆพาตื่นแต่ตี2แต่เช้ากินข้าวสวยๆยังพาเฮ็ดเวียกอีกตายตายตายลุดขึงไปเลยบัดบ่มาไกลเลยอันนี้ว่าเอาขึงค้ำมาฮอนติดขึงโคบๆอยู่เด้คันสิลุดก็ฝนออกพรรษาบ่เลยสิลุดขึงลุดขึงบ่ฝนก็ยังสิดีอยู่อันนี้บอกให้ฟังให้เราได้เข้าใจกิจกรรมที่เราทำนี้มีแต่คุณมีแต่ค่ารักษาศาสนาเหมือนพ่อแม่ของเราตามประเพณีเพิ่นคันแม่นอันศาสนาคือถ้วยแกงถ้วยป่นถ้วยลาบเพิ่นถือมาให้เฮานี่เพิ่นขวบหลายเถื่อล่ะเตสะดุดสุดตอขวมเหลือพอได้จ้ำ 2-3 บ่วงนี่เฮามารักษาต่อไปถ้วยลาบอันนี้บ่ให้มันขวมแล้วยังสิหาลาบใหม่มาตื่มให้มันดีขึ้นเขาก็เลยรักษาเพิ่นรักษาอาณาจักรลัทธิธรรมบ้านเมืองเสี่ยงแสะมกหมอกปอกซุบหัวได้บวชเป็นจัวเป็นเน่นเจ้าหัวตัวหน่อยพอมุขตาแสงจนเป็นบ้านเป็นเมืองมหอดห้องบาดบ่คือเก่าปัญหามันเกิดขึ้นเฮาสิรักษาต่อไปทั้งวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตถุนิยมหลุดพ้นจากค่านิยมที่ผิดๆทั้งสมาธิวิมุตติยุคสมาธิยุคเราก็ทำทั้งสุตตะคือการได้ยินได้ฟังการศึกษาทั้งศีลรักษาทั้งทานท่านก็ให้มีวัดใดเขาให้เลือดได้สำหงห่อว่าเป็นท่านธรรมดาได้กินข้าวไทยหวานเอาเลือดไปขึ้นเพราะนั้นเราทำเลยทั้ง5ยกนี้เรียกว่ายุคแห่งพุทธันดรเวลาศาสนาเกิดขึ้นใหม่ๆเป็นวิมุตติยุคนานเข้าวิมุตติเสื่อมเรื้อสมาธิเพราะถ้าไม่ทำสมาธิวิมุตติไม่เกิดต่อมาวิมุตติเสื่อมสมาธิเสื่อมก็มาเหลือศีลยุครักษาศีลเป็นรูปแบบรักษารูปแบบไว้รักษาแก้วไว้บ่มีน้ำต่อมาศีลร่อยหลอหลงก็มาสุตตะคือเรียนพวกที่ไปเรียนอยู่ในเมืองหมอมีศีลยังถ้าถึงสุตะแล้วศีลลดทันทีเมื่อนั้นผมนั่งรถมาจากกรุงเทพมาหาองค์หนึ่งท่านนั่งมาด้วย7ประโยคบ่ได้ถามยากจะไปบุรีรัมย์เรียนอยู่สักไหนล่ะครับท่านผมเรียนประโยค7แล้วก็ต่อมนุษยศาสตร์บัณฑิตบ้านได้ถามสําตอบไปหันมันต้องกินครับเขาเล่นกินให้หยังมาผมต้องเลี้ยงต้องใส่สมองมันเมื่อยมันต้องกินครับบ่กินบ่ได้เนี่ยเฮาสิท่านถามหยังมันบอกก่อนดอกคือรถมีคนหลายๆเดี๋ยวมันต้องบู๊ต้องดันครับเพิ่นท่านบ่ได้ไปไม่ยามียิ่งผู้แสบผู้สาวก็บ่ฮู้ต้องดันเนี่ยเพราะนั้นสุตะคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นยุคที่ศีลเสื่อมเลยถ้าศีลเสื่อมไปก็ขึ้นมาสู่สุตะมีแต่เรียนเพื่อจะให้มันรู้เพื่อสิซิกออกไปเป็นเจ้าเป็นนายต่อไป ไปหันบัดเพิ่นจึงบอกว่าเวทมะเทนะมัทโธเขาจะเมาในความรู้มะโทมะโทเมามะทะน่ะเมาเวทะเวทความรู้เขาจะเมาในความรู้เวทมะเทนะมัทโธเขาจะเมาในการเรียนในความรู้อัตถังนชานาติอธิจเวเทแม้จะจบด็อกเตอร์จบแต่ไตรเพศก็ไม่รู้จักประโยชน์ในศาสนานี้เพราะนั้นศีลเราก็เอาสุตะคือการเล่าเรียนได้ยินได้ฟังก็เอานี่ล่ะกำลังสุตะเนาะท่านก็เอาครบ5อันเลย3เดือนของเฮาเนี่ยมุ่นไอ้ป้ายบ่ได้หลายก็ได้หน่อยอยู่ติเป็นอันว่าวันนี้พูดสัพเพเหระให้เราได้คิดจะอยู่ไหนจะไปไหนอยู่อย่างเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลดีของสังคมจะอยู่ไหนมีแต่คนอยากให้อยู่จะไปไสมีแต่ผู้อยากให้ไปจากไปมีผู้คิดถึงเหตุอีหยังมีแต่ผู้อยากซอยเพราะว่าเขาเห็นประโยชน์เพราะนั้นไม่มีอะไรเสียเลยที่เราได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำกันขออนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่สั่งสมอบรมกระทำกันมานี้จงเป็นภาระวะปัจจัยเกื้อกูลท่านทั้งหลายมีสุขภาพกำลังกายกำลังใจปลอดภัยทั้งโรคกายโรคใจอันจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบต่อไปทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุคนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อาตมาอ่านดูแล้วโอ้ยคนโบราณนี่ช่างเก่งมองการไกลยกเรื่องราวพญาแถนเทวดาอยู่บนฟ้าใจจืดใจดำไม่ยอมให้ฝนตกโลกมนุษย์ได้เกิดความเดือดร้อนมากจนมีแต่น้ำบ่อน้อยอยู่ที่บ้านคันคากเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่แต่มีบุญประกอบด้วยศีลด้วยธรรมในที่สุดคันคากก็รวบรวมสัตว์ตระกูลต่ำตั้งแต่กบแต่เขียดตั้งแต่นกหนูปูปีกพึ่งต่อแตนเอามารวมพลขึ้นไปขอฝนไปรบกับพญาแถนคือเทวดาบนฟ้า7ปี7เดือนในที่สุดก็ชนะจับพญาแถนมาสอนถ้าเราอ่านแล้วก็เพลินเฉยๆแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นคนยากคนจนที่มีศีลมีธรรมเขาเห็นเป็นคนโง่คนซื่อถือพระเจ้าเห็นเป็นคนโง่ง่องเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปปรีเป็นเด่นดังเหล่านักปราชญ์ผู้มีศีลมีธรรมจากต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนฉลาดขาดความดีได้เป็นใหญ่เอารัดเอาเปรียบอัญญมัญญะขาทิกากินซึ่งกันและกันคนฉลาดกินคนที่รู้ไม่ทันคนร่ำรวยกินคนยากจนคนมีอำนาจกินทุกอย่างที่ขวางหน้าคนต่ำต้อยสกุลต่ำนับวันจะทุกข์ยากเพราะคนเหล่านี้อยู่ในศีลในธรรมแม้ไม่ฉลาดแต่ไม่เคยขาดแคลนความดีแต่พวกเขามีแต่ฉลาดขาดความดีเรียนหนังสือจบด็อกเตอร์ปริญญาเป็นห้างพอเล่นการเมืองก็มีแต่พวกพูดดำเป็นขาวพูดขาวเป็นดำเก่งตลอดภาคอีสานเป็นภาคของคนยากคนจนการศึกษาต่ำต้อยลูกชาวอีสานเรียนอย่างสูงสุดได้ปริญญาตรีก็บุญหัวอาตมาจบป.4 เท่านั้นความฉลาดแพ้แต่ความดีคนอีสานคนยากคนจนเหล่านี้ไม่เคยขาดแคลนเพราะนั้นในวรรณกรรมนั้นสอนเรื่องคลาสตักคือการต่อสู้ระหว่างชนชั้นคืนกล่องพญาใหญ่น่องไหลคือจังท่อละนี่หรือลังลงคือหนามหัวซึกเถ่าพญาล้วงขั้นขากขุดหนักหนามสามล้านแปดแสนส เสือสิงหายจังให้ห้อยโกรธเข่งเข่งกล่องบินบนเพิ่งต่อทั้งมุงแห่งกาเขาหมากมี่สัตว์ตระกูลต่ำรวมกันไปรบพญาแถนคือเทวดาในเรื่องนี้สอนว่ามนุษย์รวมกับสัตว์ตระกูลต่ำไปรบกับเทวดาบนสวรรค์บังคับให้เทวดาหลั่งสายฝนมาให้ครั้งแรกก็เอากบเอาเขียดขึ้นไปก่อนโขบโขบเต็มกบเขียดประทุดีพระท่านพญาแถนคือเทวดาก็ปล่อยงูมากินคันคากมันก็เลือกระใจเจาะพญาหลวงคันคากกลับคืนมามาเรียกเอานกเอาเหยี่ยวเอาเหลวเอากาเอาครุฑไปกินงูของพญาแถนแถนก็ปล่อยหมามาขันข้าก็กลับมาอีกมาชวนเสือไปเอาไปเอามาก็ตะลุมบอลกันอยู่นั่นน่ะฝุ่นตลบกบตลาดงูจังแดงเงินเขาปังนั่นเสือบมาจังกินกบกินเขียดสุดท้ายขันข้าไปเรียกรวมพลสัตว์ทุกชนิดตระกูลต่ำๆตั้งแต่พึ่งต่อแตนเข่งเข่งกล่องบินบนเพิ่งต่อเข้าไปรวมในที่สุดตอดต่อยกัดชนะพญาแถนพญาแถนยอมแพ้ก็เลยจับมาสั่งสอนสอนว่าความฉลาดถ้าขาดความดีมันเป็นอันตรายแก่โลกสมภารสั่งบารมีเป็นเอกแถนเอ้ยศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญความรู้มากมายนั้นไม่ครึ่งบุญหรอกไม่ครึ่งคุณงามความดีดอกบารมีคือความดีนี่มันฝึกฝนอบรมสั่งสมไว้มันจะดีกว่าความฉลาดที่มีความรู้ขาดความดีจึงจับพญาแถนมาสอนสมภารสั่งบารมีเป็นเอกแถนเอ้ยศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญเสื้อวสัตตสินหนีหากมีอาพาธโตตกตำล่างเธอได้ขาเจ้าบุญก่วงบาปเต็งล่างเธอไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่เบียนบิดามารดาบาปกำน้ำก่นดูแค้นไข่คู่บาสอนสั่งข้องมูนีของหายยาเฮียนแทนเอ้ยนั่นคือคนดีสอนคนฉลาดดูแล้วก็คือนักการเมืองของพวกเราถ้านักการเมืองเราได้มาจับคนอีสานรวมกันได้นั่นแหละพญาคันคากเอาคนทุกข์คนยากรวมกันเข้าดูการต่อสู้พรรคความหวังใหม่กับประชาธิปัตย์อาตมานั่งดูว่าป่านพญาคันคากกับพญาแทนไปดึกกันว่ากันแก่แกงยันไงกุ๊บพญาคันคากเถาชวลิตแห่งคือคันคากบัดเฮ็ดองค์ปุ้งบัดโอ้ส่วนพวกปายาแถนเขาเรียนสูงๆประชาธิปัตย์มีแต่ด็อกเตอร์มีแต่ปัญญาชนแต่ปัญญาชนด็อกเตอร์เหล่านี้ได้เรียนสูงเพราะรวยพ่อแม่รวยมหาวิทยาลัยมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลคนอีสานไม่มีถึง 10% ได้เข้าไปเรียนเพราะมันยากมันจนมีแต่พี่น้องทางปักใต้พี่น้องทางกรุงเทพก็ได้เป็นหลักเป็นใหญ่เป็นผู้ว่าราชการค่อนประเทศเป็นนายอำเภอค่อนประเทศคนอีสานยังพ่อตุยหลุยนี่จบแต่ป.4หังกระบุญหัวเป็นหยังอีสานก็ได้เรียนจากวัดอย่างนี้ได้ฟังเทศฟังธรรมมีแต่ญาติบาปหูจักแต่บาปก็บุญหลังจากนั้นก็ไปรับจ้างถ้าน้ำท่วมปักใต้คนอีสานพุ่นได้ตายพี่น้องปักใต้บ่ตายแล้วเขาเจ้าก็อยู่เฮือนไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพพายุเกถล่มมันไผตายหลายกว่าหมู่อันเรือจมในทะเลนั่นมีแต่พวกคนภาคอีสานนี่แหละพากันไปตายมีแต่ลูกหลานคันคากเนี่ยพากันไปตายห้องงอดงอดเงี้ยเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาพี่น้องปากใต้มีบุญได้ไปเกิดอยู่นู่นมันอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากหนาวก็ไม่เคยรู้จักหนาวพวกเราว่าธรรมดามานี่พี่น้องหนาวแล้วเพราะนั้นเวลาวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี่เราไม่ห่วงคนอื่นแต่เราห่วงพี่น้องมาจากใต้ต้องเตรียมผ้าห่มไว้ให้ถ้าหนาวขึ้นหนาวขึ้นคนไปเกิดที่นู่นต้องถือว่ามีบุญ